सेवायं मया त्यज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। सर्व विचार चल रहा था श्लोक पर। सेवायं वही मैं मेरे द्वारा जिसने मैं सूर्य आदि को उपदेश दिया था वही मैं आज मेरे द्वारा अयम योगः ते मैंने तुभ्याम पुरातन योग प्रोक्त सनातन योग को मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कह दिया गया। क्यों आप मेरे लिए कह रहे हैं? दुनिया में बहुत लोग हैं किसी को भी बोल देते हैं आप भक्तों से मैं सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो। ये चाह बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यों को प्रकट कर देता है। पहला चीज है आप मेरे भक्त हैं, इसलिए अर्जुन कह सकता है मैं आपकी भक्ति तो किया नहीं, मैं तो आपकी ईश्वरी नहीं मानता, मैं क्यों भक्ति करूं तुमको? तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, ईश्वर थोड़ी हो। ऐसे प्रमाण है स्वयं अर्जुन आगे में क्या कहता है, हैं? अजानता महिमानं तवेदं, साफ कहा कि नहीं कहा? प्रमादा प्रणयेन वाप, 11वें अध्याय 41वां श्लोक में सांप कहता है मैं जानता नहीं था आप कितनी महिमा है, आप ईश्वर है, विराट पुरुष है। इसका मतलब मैं जानता नहीं था ना, मैं आपकी भक्ति कहां से करूंगा, आप मेरे को भक्त कैसे कह दिए? तब भगवान कहे अच्छा देखो ऐसा है, तुम आखिर में किसने किसका भक्त हो, भक्ति करते हो ना, सनातन धर्मी हो तुम, भक्ति तो कर रहे हो किसने किसी की? हाँ करता हूं। किसकी करते हो? शिव जी का करते हो। तो शिव क्या मेरे से अलग है? छात्रों ने क्या कहा है शिव जी के बारे में? यथा शिवमयो विष्णु रेवं विष्णुमय शिवः, कहा है पुराणों में यथा शिवमयो विष्णुर एवं विष्णुमय शिवः। इसने मुझमें शिव में भेद ही नहीं है, हरिहर तारतम्य है। एक स्तोत्र लिख दिया हरिहर तारतम्य स्तोत्र, और मसूम सरस्वती इतने कलाकार हैं, महम स्तोत्र पर विष्णु पक्ष में भी महम स्तोत्र घटा दिया और शिव पक्ष में भी घटा दिया, हरिहर टीका लिख दिया, एक प्रत्येक श्लोक को दोनों का फर्क घटा दिया। शिव महिमा स्तोत्र भी है वो, विष्णु महिमा स्तोत्र भी वही है, ऐसे दिखाया है विद्वानों ने, इसलिए भेद तो है नहीं। और इतना तक नहीं, भगवान राम क्या कहते हैं? शिवद्रोही मम न भावा, जो शिवद्रोही है वो मेरा भक्त हो नहीं सकता। अरे शिव भी बोलते शिव पुराण में जो विष्णुद्रोही हरिद्रोही है वो मेरा भक्त नहीं, क्योंकि दोनों अभिन्न। इसलिए तुम शिव के भक्त हो तो मेरा भी भक्त हो, ये सिद्ध हो गया। इसलिए मैं तुमको मेरा भक्त कह दिया, भक्तो से कह दिया सखा च। और दूसरा तुम मेरा मित्र भी हो। अब यहां रहस्य छ का छ यहां अनुवाचय में है, समुच्चय में नहीं। अनुवाच्य में क्या होता है? एक प्रधान एक गौण हो जाता है। यह भगवान दिखाना चाहते हैं ज्ञान जो मैं दे रहा हूं भक्त तक प्रधान रूप में तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, मित्रत्व गौण है। तुम मित्रत्व में तुमको नहीं दे रहा हूं ज्ञान, भक्तत्व। ये बात को बता रहा है भक्ति ज्ञान के लिए प्रधान है और मित्रत्वादी गौण है। यथा वहां अनुवाच्य के दृष्टांत क्या दिया? भिक्षा मट गाम च आनया, भिक्षा अट गाम च आनया, चकर्त अनुवाच्य चकर्त क्या निकला वहां पर? इसलिए भिक्षा तो जरूर लाना है, रास्ते में आते गाय दिखेगा तो उसको भी ले आना, लेकिन नहीं दिखे तो ढूंढते नहीं घूमना जंगल में ही भिक्षा लिए हुए, ठंडा हो जाए भिक्षा पूरा खराब कर दोगे। तो इसे गाय के चक्कर में ढूंढते हुए घूमना नहीं, आते वक्त गांव से रास्ते में दिखाई देगा तो गाय को भी ले आना। मैंने कौन हुआ ना, भिक्षा अठनम प्रदान गाम आने ना अप्रदानम भाव अवश्यम भावी नास्ते, अवश्य गाय लावे ये जरूरी नहीं है, अवश्य क्या चीज लाना है? भक्ति अवश्य है। इसी प्रज्ञा पर भी जैसे वहां पर अवश्य है भिक्षा आनयन, गाम आने गौण विकल्प है, वो लाओ न लाओ, दिखा तो लाना नहीं दिखा तो नहीं लाना, कोई आपत्ति नहीं। दिखने पर नहीं ला रहे हो, झूठ बोलोगे नहीं निकाल दिया तो भी चलेगा, लेकिन भिक्षा लाना जरूरी है या नहीं? उसी प्रकार यहां पर भी है, भक्ति मुख्य है, सखात्व मुख्य नहीं है। गॉड यदि जैसे मैं गाय दिखा दिया ले आता है तो क्या हो, फर्क पड़ता, अच्छा ही तो हुआ और बढ़िया है, चलो भिक्षा भी लाया, तुम गाय दिखा गाय को भी ले आए, वेरी गुड, अच्छा तो हुआ ही, भिक्षा लाना था उधर लाना लाए हो तो अच्छा ही है, और अच्छा जुड़ गया, तुम गाय भी ले आए साथ में। उसी प्रकार से यदि वह भक्त भी हो और मित्रत्व गुण और जुड़ गए। इस संकेत का तात्पर्य क्या है, गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए और आवश्यकता होने पर व्यावहारिक स्तर पर सलाह देने में मित्रवत भी शिष्य को होना चाहिए, इसलिए सखा से बोल रहे। लेकिन सदा सलाह देते तुम्हें गुरु नहीं बन जाना तो प्रधान नहीं है, तो सखा तुम आप प्रधान हो। आज जमाने उल्टा यही है, खुद गुरु बन जाते चेड़े है कि नहीं? नहीं गुरु जी ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे खड़े हो जाना, ऐसे बैठना, उल्टा गुरु को एक पीछे पड़ जाए। तो इसीलिए ऐसा नहीं, इसलिए जान के कह रहा हूं मैं, चज अनवाचे में सखात्म गौणम भवदी और भक्तिस्तो प्रधान भवदी गुरु की गुरु प्रति। इसलिए गुरु होकर भगवान कृष्ण कह रहा है तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, इसलिए मैं तुमको यह रहस्यपूर्ण उपदेश दे रहा हूं। और भी संकेत अधिकारित्व का भी संकेत कर दिया, जिस किसी को नहीं देना ना भक्ता है ना तपस्का है, कहेंगे आगे में अंतिम अध्याय में, आप भक्त को और तपस्वी को कभी नहीं देना चाहिए। उसको संकेत कर दिया तुम मेरा भक्त हो, इस तुमको दे, तुम अभक्त होता तुमको भी नहीं देता, सखा होने मात्र से तुमको देने वाला नहीं हो, क्यों सखा तो गौण है, प्रधान नहीं है ज्ञान के प्रति। इसलिए जो है आशंका को दूर करने के लिए कह दिया इन्होंने, भिक्षा हटा गांव आने के समान या भक्ति गुरु में के प्रति भक्ति प्रधान है, सकात्वादी गौण होता है, स्थापित कर दिया। रहस्यम ही एतदुत्तमा, इतनी कंडीशन क्यों किसी को देने के प्रति है, क्योंकि यह रहस्यम अत्यंत गोपनीय गोप्य वस्तु है ज्ञान। एक गोपी क्यों है, क्योंकि यह सर्वोत्कृष्ट उत्तम भवति, यह तद उत्तमम रहस्यम भवति ही, मैंने यस्मात, क्योंकि यह जो ज्ञान है अत्य उत्कृष्ट रहस्य पूर्ण ज्ञान होने के नाते यह जिस किसी को देने योग्य नहीं है। विचित्र है ना, उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग से तमम प्रत्यय हो गया, तम प्रत्यय, उपसर्ग से प्रत्यय कर दे सीधे सीधे तम, अव्यय से डायरेक्ट उत्तमम बन गया। देखिए भाष्यम, दुर्बलान अजितेन्द्रियान प्राप्य नष्टम योगम इमं उपलक्ष्य उपलभ्य लोकम च पुरुषार्थ संबंधिनम उपलभ्य, भगवान जो है कहते हैं, भगवान ने कहा सएवायम इत्यादि, सएवायम मया, स एव एव करके साफ साफ कर दिया, इधर योग का व्यावर्तन कर दिया, हाँ वही मैं हूं, सएवायम सएव अहम पुरुष लोग, अयम तो योग का विशेषण है, अयम तो योग का विशेषण है, पूर्वक जो अहम है ना वो यहां जोड़ दिया, सैव अहम मया, वह अहम को फिर तृतीया में कर दिया, सैव अहम मया अयम योग ते तुभ्यम, ते मने तुभ्याम अद्य इदानीम योग प्रोक्त पुरातन, ये योग तुम्हारे लिए पुरातन योग कहा है, क्यों आपने मेरे लिए कहा, भक्तोसि मे सखा चासी थी, तो ऐसी चीज मुझको मुझ भक्त और रहस्य जो है सखा कोई क्यों कह रहे हैं आप, आगे और स्पष्ट करते हैं, क्योंकि ज्ञान रहस्यम ही मने यस्मात् रहस्यम उत्तमम च योगो मने ज्ञानम इत्यर्थः, कि यह जो योग है, क्योंकि यहां आप देखो श्लोक में योगा पुलिंग, योगा अयम योगा पुलिंग प्रयोग कर दिया, उसका जो विशेषण दिया उसने पुंसलिंग दे दिया, रहस्यम उत्तमम नपुंसकलिंग कर दिया, जबकि रहस्य उत्तम पुलिंग भी तो प्रयोग हो सकता था, रहस्य उत्तम अयम योग विशेषण, हमेशा के नियम है विशेष के लिंग के अनुसार विशेषणों के लिंग होना चाहिए, स्मृतिकार जो है क्या कर दिया भगवान ने, जो स्वयं उसने पूर्वार्ध में सब पुलिंग कर दिया, उत्तरार्ध में सारा विशेषण ने पुलिंग कर दिया। तो भाष्यकार सतर्क के इसलिए इसे योग कर क्या कर दिया, ज्ञान भी कर दिया, उसको भी नपुंसक लिंग। और ज्ञान के आधार पर अयम को इदम बनाना पड़ेगा, अयम को भी इदम ज्ञानम उत्तमम रहस्यम सब प्रपोषण कर, नहीं तो व्याकरण के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। इसे भाष्यकार योग से ले लिया ज्ञानम, ये कौन सा ज्ञान, कर्म योग का ज्ञान, ज्ञान योग का ज्ञान, दोनों योगों का ज्ञान को योग शब्द से कर्मयोग और ज्ञान योग ऐसा नहीं लेंगे, योग शब्द का सीधा ज्ञान कर देना पसंद कर देंगे, ज्ञानम इत्यर्थ। तब ये क्यों ऐसा है इसके बारे में सुंदर नीलकंठी ने विद्या जो सरस्वती है ब्राह्मणों के जाकर पास जाकर बोलती है, क्या बोल रही है, विद्या वही ब्राह्मणम आ जगाम गोपायमा सेवधिष्ठे अहम अस्मी। विद्या बोलती है भो ब्राह्मण के पास जाकर के, भो ब्राह्मणा गोपाय मामा में माम मेरी रक्षा करो तुम लोग, क्यों ते सेवधि अहम अस्मी, तुम लोगों का सबसे बड़ा खजाना हम मैं ही हूं, विद्या ही सबसे बड़ा खजाना है ब्राह्मणों का। असूयकाय अनरिजर्वे अप्रयताय नमाब्रुया वीर्यवती तथा श्याम, ये मंत्र वर्ण। असूयकाय जो असूया करे उसको नहीं देना, और अनरिजर्वे जो सरल हृदय नहीं छल कपट बात करता है, गोल गोल गोल गोल बातें करता है, गुरु को भी बेवकूफ बनाने में लगा रहता है, ऐसे आदमी को नहीं, जो साफ बोले सीधा सीधा बोलने वाला चाहिए, गिजर विचर घुमा फिरा के बात करने वाला नहीं। अनरिजर्वे जो रिजु मने, रिजु से अर्जुन मना, जो सरल हृदय वाला उसको देना, जो टेढ़मेढ़ भाष करने गोल मोट बात कटाक्षपूर्ण वचन करने वाला, गुरु की बात कुछ कमी निकालने की कोशिश करता है, आचार्य की बात कमी निकालने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को नहीं देने का। और अप्रेता है जो आलसी है, जो प्रयत्न नहीं करना चाहता है और अपने आप को बड़ा विरक्त बनकर ढोंग रख रहा है, उसको भी नहीं देना, वास्तव विरक्त नहीं है, वो प्रयत्न नहीं कर रहा है और विरक्त का ढोंग है, कर्म करना चाहता नहीं है, आलसी है, इसे क्या करेगा, चोला पहन लिया लाल, विरक्त हो गया, ऐसा को भी नहीं देता। न मा ब्रुया, माम न ब्रुया, मेरे को तुम लोगों को उपदेश नहीं देना, ऐसे करने से क्या होगा, तथा वीर्यवती श्याम, तब मैं पूर्ण सामर्थ्य वाले होकर तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम ऐसे जैसे तैसे सबको बांटते फिरोगे पर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, तू भी बेकार हो जाएगा। विद्यार्थी सामर्थ्य सामर्थ्य मुखे सामर्थ्य ब्राह्मण से मुखवीर्यम का, तीसरे ब्राह्मण को मुखवीर्यम, मुझ विद्या कमजोर कर नहीं देना, मुझ विद्या कमजोर करोगे तो मुख कमजोर हो गया, मुख कमजोर हो गया तो ब्राह्मण कमजोर हो गया। इस प्रकार से इसे रहस्यम गोप्यम अभक्तादिभ्यो न देयम इत्यर्थः, अभक्तादियों को कभी नहीं देना चाहिए, यह इसका तात्पर्य। अब अर्जुन के लिए शंका का बीज तो बो ही दिए थे कि वही मैं हूं जो शुरू में बोला था, भाई मैं अब तुमको बोल रहा हूँ, भाई आपका तो उम्र 50-60 उम्र 70 उम्र जो भी होगा, हमसे 2-4-5 साल बड़े हैं आप, 60-65 उम्र के होंगे जब युद्ध लड़ रहे थे उस समय, उससे ज्यादा तो थे नहीं, तो कहाँ वो स्वर्ग आदि में सूर्य उत्पन्न होगा, उसको आपने उपदेश दे दिया, कैसा हो सकता, ये देखो। इसलिए अर्जुन उवाच, सरल हृदय है ना, भगवान सीधा कहता है अरे आप झूठ बूठ क्यों बोलते हो, हाँ? अपनी बात को मनाने के लिए इतनी वही झूठ बोल रहे हो, मैं ही था वहां पर, वही मैं अब हूं, जब मुझे पता है आपकी जन्माष्टमी मनाई जाती है, हम भी मनाते हैं आपकी भैया बड़े से बड़े भाई है हमारे, आप जन्मदिवस मनाया जाता है, बड़ा भाई है ना, एक तरह से बुआ का लड़का है, भाई लगता है, तो इसलिए कहते कि देखो तो आपने कैसे कह दिया, अपरम भव तो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम मे तत्जानीयाम प्रमाद प्रोक्तवानिति अपरम भवतो जन्म। ये जो प्रश्न है जान करके जो डाला है अर्जुन, किसी भी दृष्टिकोण से डाला हो, लेकिन व्यास जी ने उसको यह ग्रथन जो किया है अवतारवाद की सिद्धि के लिए, यहां से अवतारवाद की सिद्धि शुरू हो जाएगी। भगवान के अवतार होते हैं, अनेक जन भगवान भी लेते हैं और फिर भी अजन्मा रह जाते हैं, तो वह सिद्धि करेंगे तब तो अवतारवाद सिद्ध होगा। अजन्मा का जन्म सिद्ध करेंगे तो भी अवतार माना जाएगा। जन्मने वाले जीवों की जन्म तो होता ही है, वो अवतार नहीं है, नहीं तो जीवों का जन्म का अवतार कह दो, माँ का गर्भ से भी प्रकट हुआ, प्राकट्य कह दो उसको, प्रकाशित होना कह दो, आविर्भाव हो गया कह दो, फिर जीव भी अवतारवादी हो, अवतार हो जाएगा। इसीलिए अजन्मा होता वह जन्म का कथन यह अवतार पक्ष होता है, और जन्म जन्म बारम्बार पुनर्पिजन्म पुनर्वरणम ये जीव पक्ष का मामला बनता है। और वो ऐच्छिक होती है जन्म, ये अनैच्छिक होती है। ईश्वर अपनी इच्छा से मर्जी से प्रकट होता है, शरीरों को धारण कर लेता है, और जीव अपने मर्जी से कर्माधीन होकर करता है। ये सारी बातों को सिद्ध करने के लिए अब यहां से प्रारंभ हुआ प्रकरण। अपरम भवतो जन्म, आपका जो जन्म है अपरम अवरम भवती, परम जन्म सोदा, और विवस्वान सूर्य का जन्म परम, बहुत अनादिकाल में, स्वर्ग के आदिकाल में। कथम जानियाम, जब ऐसी स्थिति है मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि तुम आदौ प्रोक्तवान थी, आप ही सृष्टि के आदि काल में उस सूर्य को उपदेश दिए थे, यह मैं कैसे जान पाऊंगा, कैसे निश्चय कर पाऊंगा। अर्थात मैं निश्चय नहीं कर सकता, निश्चय नहीं कर सकता क्या, मैं आपको ईश्वरी नहीं मानता। अब तक थोड़ा विश्वास भी था, मेरे बड़े भाई मेरे हित में बोल रहे हैं, अब तो विश्वास भी गया कि आपने झूठ बोल दिया, कहानी खत्म। यदि कोई कहे ऐसा ऐसा वंध्या पुत्र याति, उसे पहले दिवस सारा उपदेश बेकार जाता है कि बाद में एक झूठ बोल दिया, अरे वंध्या पुत्र को भी जा सकता है। जैसे पहले अच्छी अच्छी बातें कह करके अंत में ऐसा कोई एक वाक्य उल्टा कर दे, प्रयोग कर दे, तो पूर्व का सारा वाक्य व्यर्थ जैसे जाता है, वैसे तुम्हारा पूरा दूसरे दे तीसरे दे जो पढ़ाया आपने हमको सब बेकार गए। यहां पर अर्जुन कहता है ऐश वंध्या सुतो याति दिवत तद उपदेश सर्वेश न तो ममेव अविश्वास एव देती इति भाव सैव अयम मया ते तुभ्यम अद्य इदानीम। यद्यपि यह कोई जो आशंका उचित भी नहीं बनता एक दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, जब बाल में जन्म हुआ अपने से पहले जन्म को उपदेश नहीं देते हैं ऐसी बात नहीं है। सुप्रसिद्ध देवहूति की कहानी है, कपिल ने जो है वेदांत सुनाया अपने माँ को ही, अपने माँ को ही वेदांत सुनाया है। जब बाद में पैदा हुआ ना, कि पहले पैदा हुआ माँ से, माँ से पहले तो पैदा हुआ नहीं, बाद में पैदा हुआ, लेकिन इतना ज्ञानवान था अपने माँ को ही शिक्षा दे दिया। उसी प्रकार से भले अरे कृष्ण बाद में पैदा हो तो सूर्य को, भले सूर्य अनादिकाल में पैदा रखा हो अवसर के आदिकाल में, उसको किसी दिन क्या दिक्कत है, ज्ञानवान पुरुष है, सूर्य आया शरणागत होकर के इसलिए उपदेश दे दिया गया, कोई गलत नहीं है। तब अर्जुन कहता है महाराज ये तो मान भी लूं मैं, आपका जन्म बाद में हुआ और आप ज्ञानी पुरुष हैं, इसे सूर्य तो जिंदा है और कभी भी आकर के आपसे प्रार्थना कर आपने उपदेश दे दिया होगा, लेकिन मनु आदि का आपने विवस्वान ने बाद में मनु को दिया, मनु तो पहले मर चुका है ना, अभी आप जब जन्म ले रहे हो इससे पहले तो मनु आज राजा इक्ष्वाकु राजा वगैरह खत्म हो चुके हैं, आपसे पढ़ने के बाद सूर्य ने मनु को कब उपदेश देगा। इसे यद्यपि ये बात तर्क आपका ठीक है, देवहूति और कपिल के दृष्टांत को लेकर के उत्तर काल में जो जन्म लेने वाले पूर्व काल में पुरुष को उपदेश दे सकता है, अरे सूर्य और आपके पूर्वोत्तर कालीन जन्म के बावजूद भी आप उपदेश दे सकते हो, वहां तक तुम्हें मान भी लो, लेकिन आगे की कहानी जो आपने जोड़ दिया है वो कैसे बनेगा। आप कहते हैं मैंने ही सूर्य को उपदेश दे दिया है, इतना कर चुप होते तो मैं मान लेता, लेकिन आपने आपसे उपदेश पाया होगा सूर्य ने, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, अरे अब कहा वो सब बहुत पहले मर गए तो बनेगा नहीं, इसीलिए इसने मेरी शंका है। इस विषय में एक श्लोक है इस शंका के बारे में, देवहूति का प्रश्न, देवहूत्य कपिलो मात्रे प्रागुपदिष्ठवान अतो अपरत्ताजनुषो, अतो अपरत्ताजनुषो नायुक्तम उपदेशनम, आयुक्त उपदेश नहीं, न आयुक्तम उपदेशनम, जन्म का अपर होने मात्र से उपदेश देना युक्त है ये नहीं कह सकते। दृष्टांत क्या है? देवहूत्य च कपिल मात्रे प्रागुपतिष्ठवान। प्राग माने पहले कभी जमाने में कहानी है ये सुप्रसिद्ध, देवहूति मात्रे माने माँ के लिए कपिल का पुत्र ने उत्तरवर्ती जन्म वाले ने पूर्ववर्ती जन्म वाले को उपदेश दिया है। इसलिए अपरत्रात या तो अपरत्रात अपरत्रित को लेकर के जन्मशो नायुक्त उपदेशनम अयुक्तम उपदेशनम न अर्थात युक्तम एव। ऐसे यदि कोई कहे श्लोकों के आधार पर तब जवाब हमारी है ठीक है। इसे सूर्यम प्रति तत् संभवती, सूर्यम प्रति ये संभवती कदम सूर्यो इदानमपि तत्वात् न तो मनवादी नाम प्रति, क्यों मृतत्वा गतत्वा। इसलिए आज का डेट पर यदि आप कृष्ण के द्वारा सूर्य ने पढ़ा, सूर्य पढ़ के मनु को पढ़ा है, कैसे मरे को कहां से पढ़ा देगा वो? इसे यह मानना पड़ेगा आप अपने इस जन्म को मान नहीं रहे हैं। आप उस समय में ही जन्म लिए थे, तब से आज तक जिंदे हैं तो कितने लाख वर्ष आपका आयु हो गया? यहाँ इतने लाख वर्ष आयु वाले हैं क्या आप? इतने लाख वर्ष वाले आयु वाले तो हो नहीं। हम तो जानते तुम देवकी का बेटे हो, जन्म तुम्हारा अभी हुई है। इसलिए ये जो पूर्वोत्तर तुम्हारा वचन का विरोध स्थापित है, पहला श्लोक और तीसरे श्लोक को लेकर के आपस में विरोध दिख रहा है। सेवयम मया तेतुभ्यम अद्य इदानीं योग प्रोक्त पुरातन। इस पर भगवता विप्रतिषिद्ध मुक्तम इति माभूत कश्चित बुद्धि। भगवान के द्वारा अत्यंत विप्रतिषिद्ध बात कही गई है यहां पर, इसीलिए अयुक्तम। भगवान का सारा उपदेश अयुक्त है। इति माभूत कश्चित बुद्धि, ऐसा कोई निश्चय न कर लेवे, इसलिए परिहारार्थम चोद्यम इव कुर्वन अर्जुन वाच। भाष्यकार के अनुसार अर्जुन जो है वास्तव में अर्जुन की शंका ही नहीं है। अर्जुन भगवान को कृष्ण को ईश्वर मान रहा है, ये मान के चल रहे हैं भगवान शंकराचार्य। इसलिए कहते हैं ऐसे किसी की बुद्धि न हो जाए इन बातों को सुन करके। इसलिए परिहारार्थम उनकी बुद्धि के परिहार करने के लिए चोद्यम इव शंका के समान अर्जुन वाच कुर्वन अर्जुन वाच, शंका के समान शंका करता हुआ अर्जुन कह रहा है अपरमिति। इन भाष्यकार ने भले यहां इव जोड़ दिए हैं, आगे भी अगले श्लोक अवतरण का ऐसा लग रहा है ये मूर्खों की शंका है अर्जुन की नहीं है। मूर्खों की शंका को अर्जुन अनुवाद करके बोल रहा है, ऐसे भाष्य की दोनों अवतरणिकाओं में दिखाई देता है। ऐसे क्यों कह रहे हैं भाष्यकार? जबकि ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन स्वयं कहते अजानता महिमानं तवेदम, स्पष्ट खुद कह रहा है मैं आपकी महिमा जानते नहीं था, आप ईश्वर हैं। और यहां भाष्यकार के अवतरण कौन सा लग रहा है जैसे कि अर्जुन को मालूम है कि ईश्वर है, उसको कोई शंका नहीं है इस विषय में, शंका दूसरों की है, उसके अनुवाद करके ये अर्जुन कह रहा है, ऐसे भाष्य के अवतरण कैसे लगता है? ये विरोध कैसे घटेगा? भाष्यकार ने से क्यों कहा कि भाष्यकार के कथन गलत हो रहा है यहां ग्यारहवें अध्याय के अर्जुन के वचन के आधार पर? तब समन्वय ये करते हैं, उसके लिए वहां की शब्दावली पर ध्यान दो। वह ईश्वर मानता था लेकिन ईश्वर की महिमा को नहीं जानता था। यह मैं आप ईश्वर को जानता था लेकिन आपकी महिमा इतनी विलक्षण है, यह महिमा ईश्वर होता है कर्मफल देता है इतना तो सारी दुनिया जानती है, वो मैं भी जानता हूं इतनी तो, लेकिन आपकी महिमा नहीं जानती। सर वहां पर क्या होगा? हाँ उसने अजानता महिमानं तव इदम्, मैं तुम ईश्वर इति मया पूर्वमेव ज्ञातम् किंतु तव महिमानं मया न ज्ञातम् पूरा। तब समय हो गया ईश्वर तुम्हें आशंका नहीं है, ईश्वर की महिमा वो नहीं जानता। इसलिए यहां पर जो आशंका है ईश्वरत्व पर ही आशंका है ना, अतः ये अर्जुन की अपनी आशंका नहीं हो सकती है, यह आशंका दूसरों की है जो अर्जुन के मुख से अनुवाद कराया जा रहा है जान करके कि दूसरों की बुद्धि भ्रमित ना हो। इसे अर्जुन को कृष्ण में ईश्वरत्व की शंका नहीं है ये मान के भाष्यकार कह रहे हैं। पूर्वोत्तर विरोध समाप्त हो जाता है ऐसा। अपरम इति, अपरम माने अरवाक पूर्व में और पश्चात में जो होती है उसमें पश्चात को अरवाक कहते हैं। वसुदेव गृहे भवतो जन्म, वासुदेव के घर में आप, वसुदेव के घर में वासुदेव नाम से आपका जन्म हुआ है। परम मने पूर्वम, पहला सर्गादो, पहला मने काल सृष्टि के आदि काल में जन्म मने उत्पत्ति किसका, इवस्वतः आदित्यस्य सूर्य भगवान का। जब ऐसी स्थिति है तब कथम एतद् विजानीयम्, फिर ये कैसा मैं निश्चय कर पाऊंगा कि अविरुद्धार्थतया यस्त्वमेव आदो प्रोक्तवानिम योगम सैव त्वम इदानीं मह्यं प्रोक्तवानसि इति। अविरुद्धार्थ रूपेण मैं यह कैसे निश्चय कर पाऊंगा कि यह जो तुम ही आदि में सृष्टि के आदि काल में इस उस सूर्य को इस योग के बारे में कहा था और वही तुम जो आज इस समय मेरे लिए उसी ज्ञान को उपदेश दे रहे हो, यह अवृद्धार्थ कथन है, यह मैं कैसे निश्चय कर पाऊंगा। देखने में तो स्पष्ट लग रहा है वृद्धार्थ कथन महसूस होता है, प्रतीत हो रहा है, इन अवृद्धार्थ की कथन यदि है तो मैं कैसे उसे निश्चय कर पाऊं। या वासुदेवे अनिश्वर असर्वज्ञ आशंका, ये जो वासुदेव में अनिश्वरत्व की आशंका है और असर्वज्ञत्व की आशंका है, ये किसकी आशंका है? भगवान भाष्यकार कहते हैं ये अर्जुन की आशंका नहीं है, ये मूर्खाणाम आशंका। साफ शब्द प्रयोग कर दिया, मूर्खाणाम, भयंकर है ना। भाष्यकार पहली बार शब्द प्रयोग करते हैं, हम तो कई बार बोल चुके हैं ये मूर्खों का मामला है, लेकिन भाष्यकार साफ यहां पर बोल रहे हैं मूर्खाणाम यहां आशंका, अनिश्वरत्व सर्वज्ञत्व आशंका, ताम परिहरण उसे परिहार करते हुए श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं यदर्थो ही अर्जुन से प्रश्न, जिसके लिए अर्जुन का प्रश्न हुआ, मैंने मूर्खों की आशंका को मूर्खों के लिए दूर कराने के लिए अर्जुन के मुख से आशंका उत्पन्न की गई है, वास्तव में अर्जुन की आशंका नहीं है, यहां भी भास्कर को भी अभिप्राय दिख रही है साफ साफ। बहुनीति श्री भगवान वाच, बहुनी में जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नत्तं वेत्थ परन्तप, नत्तं वेत्थ परन्तप, वेत्थ परन्तप ऐसे दो पद मानी जाएगी, वेत्थ परन्तप एक पद है, अकार वहां पर क्या हो गया सकंदवाशु रूपम वाच्यम अपरन्तप पद छेद, रहस्य अपरन्तप पद छेद भी है परंतप परिच्छेद भी है, दोनों पक्ष लिया गया है और प्रसंगानुसार है ना, कुछ लोगों के दृष्टिकोण से अपरंतप ही उचित है और कुछ लोग परंतप को निंदा पर घटा सकते हैं, परंतप को भी निंदा पर घटा देंगे। कैसे देखिए, पहले श्लोकार्थ को, बहुरी में व्यतीतानी जन्मानी, मेरे बहुत सारे जन्म बीत गए, केवल एक ही कृष्ण का जन्म नहीं, इससे पहले राम हुआ उससे पहले बहुत और भी अवतार लिया, ये तो जन्म लेकर गए कई बार जीना अलग, इसके अलावा स्फूर्ति अवतार भी है, हा? जब गजेंद्र मोक्ष में गया है स्फूर्ति अवतार है, अचानक प्रकट हो गए, कमल फूल उठाया भगवान प्रकट हो गए, अभी भगवान प्रकट पहले नहीं हुए, पहले तो सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, बाद में खुद आए, इस प्रकार से स्फूर्ति अवतार है, अंशावतार है, व्यास क्या है साक्षात नारायण का ही अवतार है, अंशावतार है, इसलिए अनेक प्रकार के अवतार माने गए हैं ना, इसे भगवान कहते बहुनि जन्म व्यतीतानि, और एक काल क्षेत्र भी अनेक अवतार कर सकते हैं अपनी माया से। भगवान कृष्ण क्या किए थे, खुद कृष्ण बने हुए थे, सारे ग्वाल बाल गाय बछड़ा सब बन गए, जब चोरी करके ब्रह्मा जी ने ले जाके एक साल तक छपा रख रखा था, वो सारे क्या थे, अवतारी तो थे, बहुत जन्म हो रखे हैं, वो सब उनकी जन्म मानी जाएगी, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन च, या समुच्चय अर्थ में है, और तुम्हारी भी हुई है, जब मेरी बहूनी हुई है तो तुम्हारी असंख्या, मेरे कोई अवतार बहुत लेने पड़े हैं धर्माधर्म संभालने के लिए, तुम तो अज्ञानी का तो पता नहीं कितने जन्म हो गए, कि भगवान का अवतार कब होता है, जब अनेक जीवों का अनेक जन्म होकर पाप बटोर लेते, ज्यादा पापी प्रकट हो जाते हैं तब संभालने आते हैं ना वो व्यवस्था करने के लिए, संतुलन करने के लिए, इसका मतलब पापियों का जन्म की संख्या बढ़ जाती है, मैंने पाप उन्होंने बढ़ाया पाप कैसे बढ़ा उनकी? अनेक जन्मों में बढ़ा, मैंने जीवों के अनेक जन्म पर एक भगवान का जन्म होगा, भगवान का एक जन्म होगी। और भगवान के अनेक जन्म होने का मतलब क्या? जीवों का असंख्य जन्म हो रखा। इसे कहते अर्जुन तेरा तो असंख्य जन्म हो चुके हैं, मेरे भी जब बहुत हुए हैं तब कहना ही क्या है। अच्छा समुच्चय करने के लिए, और मैं दोनों को जानता हूं, तानि अहम वेद सर्वाणी, तानि सर्वाणी अहम वेद, उन सबको मैं जानता हूं, तेरा भी मेरा भी सारी चीजों को मैं जानता हूं। केवल तेरा मेरा नहीं, सारी दुनिया के जन्मों को मैं जानता हूं, क्योंकि पहले भगवान का लक्षण किया ना, गति आगति उत्पत्ति नाश, सारे चीजों को जानने वाला उसी का नाम भगवान। और एक नहीं समग्र से ऐश्वर्य सित है बोल चुके हैं, हाँ ऐश्वर्य समग्र से इत्यादि से, इसलिए केवल इन चीजों को जानता और एक का नहीं जानता, सबका जानता। सर्वाणी नवेद न तुम वेद था, लेकिन तुम अपने पिछला जन्म को नहीं जानते हो, दूसरों को तो क्या जानोगे है? दूसरों का क्या जानेगा तू जो खुद के अपने पिछला जन्म नहीं जानते? ये जीवन का हाल है। देखिए भीष्म पितामह की कहानी आती है, यशोश्रय में पढ़े गए, वो कृष्ण से पूछा क्यों ऐसा है, जब इच्छा मृत्यु मेरी है, मैं आराम से महल में रहता, बाणों के निकलवा करके आराम से इलाज करा करके, जब मैं उत्तरायण तक भी प्रवेश करता हुआ महल में ही तो रह सकता था, लेकिन क्यों ऐसे मेरा मन में इच्छा नहीं हो रही कि मैं इस यहाँ से हटूँ, बाणों से निकलवा दूँ मैं सर, इसी तरह से क्यों पढ़े रहना चाह रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ उत्तरायण की, क्यों मृत्यु का संकल्प नहीं हो रहा है? इतने पहले बोला तुम्हारे अपने पिछले जन्मों के बारे में सोचो। तो कहते भीष्म पूछ रहे सात जन्मों को देख रहा हूं, कहीं कोई दोष नहीं, बिल्कुल निर्दाग है, दाग नाम की चीज नहीं, पाप नाम की चीज नहीं। भीष्म के पास सामर्थ्य थी सात जन्मों को देखने का, बस उससे आगे देख नहीं पाए। कृष्ण फिर कहते और पीछे देख सात जन्म, फिर और पीछे देख सात जन्म, और सात 28 जन पूर्व में एक ब्राह्मण के साथ जो अन्याय किए थे वो पाप था। ब्राह्मण तड़प तड़प करके, जब ब्राह्मण के साथ अन्याय किया, क्षत्रिय थे राजा थे, सुंदरी थी वो, उनकी इच्छा जग गई, बलात्कार किया इन्होंने, कुछ अगर उस औरत ने खाना पर चढ़ शरीर को सड़ा के मर गई, इसे तुमको आज इस शरीर को सड़ा के मरना पड़ेगा, वो पाप को क्षय करो। मैंने 27 जन्म पूरी की पूरी पाप रहित जन्म, शुद्ध अखंड ब्रह्मचारी जन्म, वो भी अपने पूर्व के सात जन्म तक जान पाए। और आजकल के लोगों का तो कहना ही क्या है, जो अखंड ब्रह्मचारी नहीं है वो पूर्व जन्म को भी कहां से जान पाएगा, और उनके पापों की तो भरोसा नहीं, जो 28 जन्म पहले के एक पाप ने उतने सताया है, और यहां तो पिछले जन्म के जन्म भी पिछले में कितने ज्ञान से पूर्व में कितने पाप किए क्या मालूम, वो कितने शरीर छूटने में संतंग करेंगे क्या पता। इसे कहते हैं कि ले मैं सब जानता हूं, तुम नहीं जानते हो, न तुम वेथ, क्यों अपरंत पुत्रा, क्योंकि तुम अपरंत हो ना, ये तुम नहीं जानते हो। अपरंत मैंने अपरम, अपरम अविद्या, परम ब्रह्म विद्या, परम मैंने विद्या, अपरम मैंने अविद्या, तम या परम माया, सर्वोत्कृष्टम माया, तापयितु असमर्थोऽसीति अपरंत, पर कौन है अविद्या माया, उसको तपाने में समर्थ नहीं हो, इसे तुम अपरंत पहो, जो अविद्या पर विजय हासिल कर लिया वह सकल जन्मों को जान सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है, जो अविद्या माया पर विजय को प्राप्त नहीं किया वो पूर्व जन्म को भी नहीं जान सकता, अविद्या ढक देती ना, आवृतम ज्ञानम, आवृत हो गया पूर्व जन्म को जान नहीं, इसलिए परम मने माया अविद्या तम तापयितुम असमर्थ इति अपरंत, फिर आप कहो कहो आकाशवाण दिल क्यों नहीं हुआ, वे था अपरंत व सगंधवाशु परूपम वाच्यम, जवाब है मेरे पास सगंधवाशु परूपम वाच्यम हो गया है, इसलिए दीर्घ नहीं दिखता है, अ नहीं दिख रहा है वे था अपरंत। अथवा एक प्रश्न हो गया कि सगंधवाशु परूपम वाच्यम के आधार पर अपरंत पर छेद करके आज करें अविद्या अविजितत्वात् अपरंतत्वात्, अविद्या रूपी जो परम शत्रु है उसको तुमने विजय नहीं प्राप्त किया इसलिए तुम अपरंत बहो, ये अर्थ एक तो हो गया, अतः तुमको अपने पूर्व जन्मों को तुम नहीं जान पाया। अच्छा दूसरा अर्थ हो सकता है संबोधन के लेकर के अर्जुन, एक संबोधन है अर्जुन, वह संबोधन में काकुआ निर्देश है वृक्षवत। अर्जुन एक वृक्ष का नाम है, अर्जुन एक पेड़ का नाम, जैसा वृक्ष अपने छाल से ढका हुआ है वैसे तुम भी, अब तुम्हारा ज्ञान स्वरूप जो है इस समय अविद्या से ढका हुआ है। यह संकेत करता हुआ परंत फिर अर्थ बदल गया, वहां अविद्या से ढकना अर्थ निकल गया अर्जुन से। ये अर्जुन शुद्ध अंतकरण वाला है, शुद्ध अंतकरण वाला में संशय कहां से हो सकता है, और संशय का निवारण करने की जवाब दे रहे ना, इसलिए कहेंगे वहां शुद्ध अंतकरण ना करके अर्जुन का पहला पक्ष में सरल अंतकरण करें। सरल अंतकरण वाला होने से तुम अभी भले सरल हो किंतु अविद्या को जीता नहीं हो, एक पक्ष। और यदि अर्जुन शब्द कर देंगे अविद्या के द्वारा आवृत ज्ञान रूप हो तुम, ये अर्जुन वृक्ष है, वृक्ष हमेशा क्या होता है हमेशा छाल के द्वारा त्वक के द्वारा आवृत होता है, उसी प्रकार तुम्हारा ज्ञान रूप अज्ञान से आवृत होने से तुम्हें कोई संशय उत्पन्न हुआ है, यह जब संकेत करेंगे तब परंतप का अर्थ बदल देंगे, तब ये कहेंगे तुम परान शत्रु ताप समर्थोसी बाहुबलेन तेन सर्वज्ञत्वं न प्राप्तोसी, अर्थात परंतपत्रुप सामर्थ्य गुण प्राप्त करना आसान है बाहुबल पर, कहीं सर्वज्ञत्व प्राप्त करना बाहुबल का काम नहीं, बुद्धि बल का काम है, वो तुमको प्राप्त नहीं हुआ, इसे तुम केवल परम तप हो तुम सर्वज्ञ नहीं हो, ये संकेत है। इधर दोनों अर्थ लिया जा सकता है परम तप संबोधन का।